stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 6 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Komisja śledcza do sprawy Amber Gold przesłuchała ostatniego świadka. Kiedy będzie mieć końcowy raport, na razie nie wiadomo. Ruszył proces przedszkolanki z Wrocławia oskarżonej o nieumyślne poparzenie dziecka. Sąd nie zgodził się na dobrowolne poddanie karze. Po warszawskich ulicach jeździ unikalny tramwaj. Śledczy z komisji badającej aferę Amber Gold na finiszu prac. Świadków mamy przesłuchanych wszystkich, oświadczyła przewodnicząca. Pytana o to, kiedy może być gotowy końcowy raport, Małgorzata Wasserman powiedziała, że trudno na to pytanie odpowiedzieć. Wczoraj przez 7 godzin komisja śledcza przesłuchiwała byłego premiera. Donald Tusk mówił m.in., że nie sugerował służbom specjalnym ani prokuraturze, jak mają postępować w sprawie piramidy finansowej. Zdaniem byłego premiera nie jest prawdą, że Polacy nie zostali ostrzeżeni. Informacja, że Amber Gold jest instytucją, co do której KNF, a więc instytucja do tego powołana, odradza inwestowanie swoich oszczędności. Ta informacja pojawiała się w mediach wielokrotnie. Także fakt, że na przykład Amber Gold zaskarża KNF, co uczyniło całą tę sytuację dość głośno. Dlaczego o tym mówię? Współczując bardzo tym wszystkim, którzy zainwestowali w Amber Gold, bo są to oczywiście ofiary tego paskudnego procederu. Chcę powiedzieć, że ostrzeżenie, że jest to związane z bardzo dużym ryzykiem, było powszechne i publicznie dostępne. Przewodnicząca komisji po zakończeniu przesłuchania zauważyła, że w wyniku nadzoru Donalda Tuska nad ministerstwami i służbami doszło do straty 850 milionów, a 18 tysięcy ludzi straciło oszczędności swojego życia. Małgorzata Wasserman mówiła też o bierności służb. Musicie Państwo przyznać, że jest rzeczą niespotykaną, aby w dużym europejskim kraju 9-krotnie karany przestępca zakładał linie lotnicze będące konkurencją dla narodowego przewoźnika, a służby specjalne przez wiele miesięcy nie reagowały. Musicie Państwo przyznać, że jest rzeczą niespotykaną, aby do współpracy przy tworzeniu tych linii lotniczych 9-krotnie karany przestępca zaprosił syna urzędującego premiera, a służby specjalne tego faktu nigdy nie zauważyły. Przez 3 lata żadna z instytucji nie potrafiła skutecznie stanąć na drodze Marcina P. Szefowa komisji poinformowała, że po przesłuchaniu byłego premiera, że z ABW wpłynęły kolejne akta i trudno jej teraz powiedzieć, czy Donald Tusk będzie ponownie przesłuchiwany. Chciała dobrowolnie poddać się karze i zapłacić odszkodowanie, ale sąd się nie zgodził. We Wrocławiu rozpoczął się proces przedszkolanki oskarżonej o nieumyślne poparzenie 3-letniej Magdy. Małgorzata P. tłumaczyła w sądzie, że potknęła się i niechcący oblała dziecko wrzątkiem. W lutym rok temu przeprosiła rodziców dziewczynki. Jest mi ogromnie przykro z tego powodu, że nadużyłam Państwa zaufania i naraziłam ich córeczkę na ból i cierpienie. I bez względu na karę, jaką otrzymam, to już największą karą dla mnie będzie sama świadomość do końca życia, że skrzywdziłam dziecko. Dziewczynka będzie wymagała dalszego leczenia. Rodzina zapowiada, że będzie w procesie cywilnym dochodzić odszkodowania od miasta, bo to ono prowadzi przedszkole. Spod jego pędzla wyszło 8 tysięcy obrazów i kilkanaście tysięcy rysunków. Malarz i grafik Edward Dwórnik spoczął na wojskowych powązkach. W ostatniej drodze artyście towarzyszyła rodzina, przyjaciele, ludzie kultury i miłośnicy jego twórczości. Artystę żegnał m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. W czasie uroczystości mówił o tym, że Dwórnik był artystą oryginalnym i niezależnym. Edward Dwórnik jako twórca był bowiem ucieleśnieniem niezależności i talentu. Przyznawał, że miał tylko jednego mistrza, Nikifora. Dorobek artystyczny Edwarda Dwórnika jest już zamkniętą kartą. O uniwersalności i znaczeniu jego sztuki zdecydowały niepowtarzalny dar Boży i twórcza konsekwencja. Edward Dwórnik zmarł 28 października. Włoscy karabinierzy mają sukces na koncie. Wczorajsza akcja w Reggio Emilia powiodła się i nikomu nic się nie stało. Przez 7 godzin mężczyzna przetrzymywał na poczcie 4 urzędniczki. Kierujący działaniami Sił Bezpieczeństwa generał karabinierów Claudio Domizzi podkreślił, że akcja zakończyła się w najlepszy z możliwych sposobów. To była bardzo trudna, delikatna operacja. Nasi specjaliści prowadzili żmudne negocjacje. Udało się uniknąć użycia siły. Mężczyzna zwolnił zakładników i oddał się w ręce policji. Napastnik został 5 dni temu skazany w mafijnym procesie na 19 lat więzienia. Domagał się spotkania z ministrem spraw wewnętrznych. N jak niepodległość. Po warszawskich ulicach kursuje nowy tramwaj. Linia N wyjechała na tory w ramach obchodów Tygodnia Niepodległości. Siadać proszę!

I tym optymistycznym akcentem zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. 12,5 minuty po szóstej. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się. Bardzo lubię takie informacje z życia wzięte tuż koło szóstej rano. Na przykład jak ta, która przyszła właśnie chwilę temu. O teraz, o dopiero co. Jak informuje słuchacz, panowie z sekcji odśnieżania z nudów urządzają wyścigi liści i sprawdzają, która dmuchawa jest głośniejsza. I to przed szóstą rano. No duża atrakcja, duża. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back. To let you know, I can really shake 'em down. Do you love me? Now do you love me? Do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. Work, work. I'm working now, baby. Work, work. I'm gonna drive you crazy. A little bit of soul now. Now I can mash potatoes. I can do the twist. Tell me, baby. But do you like it like this? Tell me. Tell me. Getting kinda cold now. Work, work. We're just a little bit of soul now. Work, work. Come on, come on now. Work, work. I'm gonna drive you crazy. Work. I can mash potato. I can mash potato. I can do the twist. I can do the twist. Well, now tell me, baby. Tell me, baby. But do you like it like this? Do you like it like this? Tell me. Tell me. Siedem trójek, Piotr Łodej już czeka, już odbiera. Bardzo mi się podoba ta piosenka i ja już jestem obudzona. Żadnych dmuchaw, liści nie potrzeba, wystarczy mi ta piosenka. Bardzo się cieszymy, cała przyjemność po naszej stronie, choć informuje nas tu pan Hubert z Wrocławia, że mamy o jednego słuchacza mniej. A to za sprawą psa, Hegla. Państwo pamiętają Hegel, bardzo sympatyczny piesek. Został wypuszczony po prostu na spacer, ale wróci, a jak wróci, to sobie posłucha. Zapraszamy do Trójki. A o czym on sobie posłuchajmy wszyscy. Generalnie wrócimy dziś o poranku do sprawy, o którą pytała wczoraj słuchaczka Odra u dorosłych. Czy pamiętamy, czy byliśmy szczepieni, czy nie? Nie wiem, ja nie pamiętam. Były obowiązkowe szczepienia, także niemożliwe, tak mi się wydaje. Ale pewnie, Mariusz, ale byłeś w podstawówce. Tak, pan Mariusz był w podstawówce. Albo może było trochę wcześniej. Generalnie ważne pytania i postaramy się na nie odpowiedzieć. Po 7.40 zapraszamy Państwa już teraz. Będzie oczywiście projekt Tata. Tata spróbuje dziś nie dać się wyprowadzić z równowagi. Klaps to nie jest skuteczna metoda przekazywania reguł i zasad. I to jest jasne. Na przykład za nieprzebieganie przez jezdnię. Mamy wtedy takie poczucie, że o, zadziałało. No dostał w tyłek i od razu tutaj bez szemrania się podporządkował. To jest po prostu pokazywanie dziecku, że w miłości jest miejsce na przemoc. 7.20 projekt Tata. Proszę tego posłuchać. To będą ważne informacje. Wcześniej spotkanie z doktorem Tomaszem, który dziś, no właśnie. Mężczyźni na przykład mają z tym gigantyczny problem, że się strasznie męczą przy pracach domowych. Ale nie jest tak? Nie jest tak? No może i nie jest rzeczywiście. Co poza tym? Poza tym oczywiście zapraszamy na Salon Polityczny Trójki, 8.13. Gościem Beaty Michniewicz będzie dziś Paweł Kukiz. A poza tym już za chwilę o tym, że nie chcą spać. Zwierzęta na pewno będą zmieniały też futro, będą robiły sobie zapasy, ale rzeczywiście tegoroczna jesień wygląda inaczej i jest wyjątkowo ciepła. I spać im się nie chce w związku z tym. To za chwilkę, dokładnie za chwilkę sobie o tym porozmawiamy. Będzie też mała atrakcja dla Państwa, mam nadzieję, bo będziemy mieli bilety na koncert. Dwa bilety na jeden koncert. Jaki to będzie koncert? Bardzo przepraszam, że panem przerywam, ale jest ważna informacja. Taka szybka informacja. W tej chwili nad Łodzią i okolicami, tak koło 80 km koło Łodzi, przelatuje stacja kosmiczna. Jeszcze dwie minutki będzie ją widać. Jest w tej chwili tak na wysokości 50 stopni nad głowami. Leci w kierunku południowego wschodu. Tam za dwie minutki zajdzie. Także jakby szybko, to może ktoś jeszcze spojrzy w górę. Szybciutko, szybciutko. Do końca tej piosenki mają państwo czas. Co za głos? Greta Van Fleet. Dzień dobry panu. Bilety na koncert. To może pan Bono wystąpi w Trójce, a Greta Van Fleet jako support, co? Chociaż w połowie trafiłem chyba. Chłe, Chłe. No, prawie pan trafił. No jeszcze słuchaczka tego dopytuje, czy Greta Van Fleet Wosiecki jeszcze nie. Powolutku, krok po kroku, krok po kroczku. Na razie w Berlinie. Będzie ten koncert, będziemy mieli zaproszenie, ale to jeszcze nie teraz. Będę państwa systematycznie informował, ale dziś się wydarzy. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po szóstej. Tegoroczna jesień rozpieszcza nas wysokimi temperaturami, nie da się tego ukryć. Dobrą aurę odczuwają również zwierzęta, które zazwyczaj o tej porze przygotowywały się już na trudy zimy. A w tym roku postanowiły jednak odłożyć tę pracę na troszkę później. Zwierzęta, tak samo jak my, też się starają przygotować do jesieni. Anna Posłuszna z Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Łazienkach Królewskich. Na pewno będą zmieniały też futro, będą robiły sobie zapasy, ale rzeczywiście tegoroczna jesień wygląda inaczej i jest wyjątkowo ciepła. To znaczy, że jeszcze cały czas nie przygotowują się do zimy? Nie czują tego zimna? Zimna nie czują, ale mają wewnętrzny zegar biologiczny, który rzeczywiście każe im się przygotowywać, ale... Jednak też widzą, że coś jest innego, coś jest nie tak. Bardzo często z początkiem listopada mieliśmy temperatury ujemne w górach. Edward Marszałek, rzecznik Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Tym razem notowane są rekordowe temperatury. W sobotę było 25 stopni w jednej z bieszczadzkich wiosek zanotowane. To oznacza, że żubry nie spieszą się w doliny, bo chociażby kwestia insektów, chociażby fakt, że one są w tej chwili podbite tęgim futrem na zimę. To zniechęca je do schodzenia tam, gdzie jest ciepło. A jak to jest w warszawskim zoo? Czy tutaj przygotowania do zimy? My się nie musimy aż tak bardzo przygotowywać jak zwierzęta, które naturalnie występują w naszej strefie klimatycznej, w naturalnym środowisku. Agata Borucka z warszawskiego zoo. Raczej stawiamy na aprowizację, czyli zabezpieczenie sobie siana, zielonki, granulatów, różnego rodzaju mięsa, ryb, tak, które są w większej ilości i w lepszej cenie dostępne, tak wtedy, kiedy jest ciepło i wtedy takie zakupy robimy. Na pewno spotkamy dużo biegających po parku wiewiórek, które będą robiły zapasy, chowały w swoich kryjówkach. Możemy również zaobserwować, że zmieniły również futro. Nie będą już takie pomarańczowo-brązowe, tylko będą bardziej szarawe. A co z ptakami, jak one się teraz zachowują i jak będą się zachowywać już typowo przed zimą? Ptaki podobnie, bo sójki zachowują się tak samo jak wiewiórki, czyli też będą chowały gdzieś w ściółce swoje zapasy. Swoją drogą jedne i drugie podbierają sobie nawzajem. Walka jest na razie o żywność. Tak, ale zapasy są na tyle duże, że nie będzie problemu. A mniejsze ptaki są dokarmiane w parku, więc też czują się bezpiecznie tutaj. Jeśli chodzi o żubry na przykład, to jeszcze kilka dni temu nie zaznaczały tej swojej stałej wędrówki. Jeszcze widywało się je w wyższych partiach. Mimo, że w tym roku bukiet nie obrodziła, że nie miały tam tego żeru atrakcyjnego, wskazując, że będzie jeszcze ciepło. Natomiast w ostatnich dniach widuje się już mniejsze, większe stada w okolicach dolin. Czyli trwa ta wędrówka, to przemieszczanie się w rejony, gdzie żubry będą zimować. Czy mają państwo taki zwierzęcy barometr, zwierzęce zachowania, dzięki którym trochę tak państwo przewidują, że chyba już zima nadchodzi? Wystarczy popatrzeć na nasze zebry, które mają po prostu dłuższe futro i antylopy. Czyli co, zima idzie? Na razie nie widać, bo one są wszystkie ożywione. Pamiętajmy, że jednak mnóstwo... O, papugi się cieszą. Mnóstwo zwierzaków w tym zimniejszym okresie spędza więcej czasu w pomieszczeniach. Wiadomo, że w pomieszczeniach jest mniej miejsca, a one mają mniej możliwości. Natomiast dzięki temu, że teraz jest tak ciepło, to spacery się wydłużają i one są ożywione, zadowolone, więc na razie nie widać jakiegoś zimowego czy jesiennego marazmu. Wręcz przeciwnie, wszyscy się cieszą. Słychać papugi się cieszą. Tak, dokładnie tak. Chcą wystąpić w radio. Papugi jak nakręcone zupełnie, antylopy słyszymy. Mają dłuższe futro. Jeśli chodzi o zwierzęta tatrzańskie, to podobno świstaki nic sobie nie robią z babiego lata i śpią od miesiąca, jak susły. Niedźwiedzie za to, bardzo przepraszam, ale tak jest, niedźwiedzie przybrały na wadze i zaraz pójdą spać. Może więc zima będzie tylko w Tatrach, a o zwierzęcy jesienno-zimowy sen i sezon pytała Paulina Kozion. Tu Trójka. Do you know you made me cry? Whoa, whoa. W ten sposób dotarliśmy do 6.30. Czas na skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Nie jest wykluczone kolejne przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold. Jej przewodnicząca Małgorzata Wasserman zapowiedziała, że dostała kolejny akt od ABW. Nie chciała jednak odpowiedzieć na pytanie, czy jedno przesłuchanie byłego premiera wystarczy. Donald Tusk zeznawał wczoraj przed komisją śledczą przez 7 godzin. Po przesłuchaniu Małgorzata Wasserman oceniła, że były premier nie zdał egzaminu. Jest rzeczą niespotykaną, aby w dużym europejskim kraju 9-krotnie karany przestępca zakładał linie lotnicze będące konkurencją dla narodowego przewoźnika, a służby specjalne przez wiele miesięcy nie reagowały. A z kolei były premier Donald Tusk ocenił, że komisja wycofała się z tezy, że jest on odpowiedzialny za aferę Amber Gold. Ta teza o tym, że nie panowałem nad służbami, jest w mojej ocenie tak naprawdę kapitulacją komisji. Amber Gold obiecywała klientom wysokie oprocentowanie lokat i inwestycje w złoto, oszukała 19 tysięcy osób na 850 milionów złotych. Kolejna osoba z podejrzeniem odry. Do szpitala powiatowego w Ostródzie w Warmińsko-Mazurskiem trafiła 28-letnia kobieta mieszkająca w Dobrym Mieście. Ukrainka jest na oddziale zakaźnym ostródzkiej placówki. 100 osób, które miały z nią kontakt, zostało objętych akcją szczepień. Ostatnio na Mazowszu zanotowano 18 przypadków odry. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie spotkania Trump-Putin we Francji. Do rozmów prezydentów USA i Rosji prawdopodobnie dojdzie w Argentynie. Tak wynika ze słów amerykańskiego przywódcy. Donald Trump i Władimir Putin mieli rozmawiać 11 listopada w Paryżu przy okazji obchodów setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej. Spotkamy się na G20 w Argentynie na przełomie listopada i grudnia i prawdopodobnie będziemy się spotykać później, powiedział amerykański prezydent. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie początkowo duże. Wcześniej rano jeszcze mogą się Państwo spodziewać w niektórych zakątkach kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. A temperatura od 13 stopni na północnym wschodzie do 20 miejscami na południu i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jesień. Szaro, buro, ale doskonale. Bo to czas wyprzedaży rocznika wszystkich modeli Fiata. Nowy Fiat Tipo z klimatyzacją i radiem z USB już od 43 900 zł. Sprawdź w salonach i na fiat.pl. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie jabłka grójeckie 42% taniej. Złoty 99 za kilogram.

w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten Spokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak. Jest zresztą dużo więcej przysłów zaczynających się od słów kto rano wstaje. Na przykład takie. Kto rano wstaje, to sam sobie winien. Dużo szczęścia słyszę w głosie i radości. Ale proszę się nie martwić, będzie tylko lepiej. Za 20 minut 7, Krystian Hanke. Dzień dobry. Kto rano wstaje, ten czyta gazetę jako pierwszy. To jest takie przysłowie też. Ale nie takie pozaznaczane. Ja na przykład nigdy tego nie znoszę, jak muszę czytać gazety, które już są pomięte, pozaznaczane, stron brakuje, więc mam ten przywilej. Dziś mogę Państwa poinformować, co dziś na szpaltach gazet. No oczywiście wczorajsze przesłuchanie byłego premiera przed komisją do spraw Amber Gold, po wyborcze echa o wyborach w Stanach Zjednoczonych także. No i jeszcze słów kilka o Odrze. To główne tematy, jeśli chodzi o te największe dzienniki dziś. Szukając winy byłego premiera, tak tytułuje przesłuchanie Tuska Rzeczpospolita, PiS dwoił się i troił, by wykazać grzech zaniechania Donalda Tuska. Ten bronił służb i instytucji, które to działania byłego premiera nasz dziennik tytułuje unikami. Uniki Tuska, taki tytuł w naszym dzienniku, w Gazecie Polskiej codziennie. Popis chamstwa i arogancji w wykonaniu byłego premiera. Możemy przeczytać o tym, jak Donald Tusk mówił, rolą premiera nie było zajmowanie się ludzką krzywdą. I to dziś wytłuszczone na stronie pierwszej. Gazeta Wyborcza, pisze Donald Tusk, zrobiliście zero. I przytacza odpowiedzi byłego premiera na zarzuty i pytania członków komisji. To tak w skrócie, komentarze też wiele zainteresowanych odsyłam do dzisiejszej prasy. Jeśli chodzi o echa powyborcze, no to na tej samej pierwszej stronie gazety porażka PiS 4-22. Działacze Prawa i Sprawiedliwości są rozczarowani wynikami drugiej tury w miastach. Porażka źle wróży przed wiosennymi wyborami europejskiej i kolejnymi do parlamentu, ale jak donosi Rzeczpospolita w tekście PiS w dogrywce bez sukcesu, PiS nie ma na razie czytelnego pomysłu na zdobycie wyborców. Politycy obozu rządzącego mówią wprawdzie o konieczności poprawy komunikacji ze społeczeństwem, ale bez konkretów, czytamy także na stronie pierwszej. Wybory u nas już za nami, wybory za oceanem to dopiero trwają. Wyborczy wtorek w USA. Amerykanie udadzą się dziś do urn, aby zagłosować na swoich przedstawicieli do kongresu. Wskażą wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów oraz 35 senatorów. No, wyborczy wtorek trwa, chociaż jeszcze lokale nie otwarte. No, te rozważania, kto komu te miejsca może podebrać, jakie są szanse Izby Reprezentantów. Tutaj demokraci mają szansę na przechwycenie 20, 30, może nawet 40 miejsc. W Senacie będzie trudniej. Jak to wszystko wygląda, ta układanka politycznej Ameryki dziś na stronie drugiej dość czytelnie rozrysowana, także i opisana w dzienniku Gazecie Prawnej. Na pierwszej stronie oprócz także zdjęcia ze Stanów Zjednoczonych o tym, że 23% zostaje z nami na dłużej. Resort Finansów dziś opublikuje projekt nowelizacji, w którym ostatecznie zerwie z tymczasowością podwyższonego VAT-u. Wyższe stawki podatku to wprowadzono w 2011 roku. Kolejne gabinety co dwa lata przedłużały tę w założeniu tymczasową podwyżkę. Teraz będzie stała, będzie uzależniona jej zmiana od dwóch czynników związanych z długiem publicznym, różnicą między długiem a celem, do jakiego dążyć będzie kraj, oraz dług publiczny pomniejszony o wartość gotówki, jaką resort finansów ma na swoich rachunkach. Te dwie zmienne będą decydować o tym, czy 23% zostanie zniesione na niektóre produkty. To w dzienniku Gazecie Prawnej dziś też szeroko opisane. O dużym drogowym problemie pisze Rzeczpospolita. W tym roku długość oddanych kierowcom tras szybkiego ruchu znów będzie mniejsza niż planowano. Do końca grudnia drogowcy oddadzą 370, a nie 440 km, jak zapowiadali jeszcze na początku roku. To także dziś w tym dzienniku państwo przeczytają. No i jeszcze to, co na ostatniej stronie, czyli na stronie sportowej, także można o tym przeczytać w dzienniku Fakt dziś, czyli o dramacie Ryszarda Szurkowskiego, który miał bardzo poważny wypadek 10 czerwca podczas wyścigu w Kolonii, taki wyścig weteranów. Sparaliżowany, walczy o powrót do zdrowia. Długo o tym nie chciał mówić. Dziś pisze o tym szeroko, tak jak powiedziałem, Rzeczpospolita. Wspomina także dziennik Fakt na pierwszej stronie, walczy, by znowu chodzić. Ale na okładkach Faktu i Superekspresu dramat Edyty Górniak, która była w ciąży, ale tej ciąży nie donosiła, i to dziś jest dużym tekstem na jednym i na pierwszej stronie jednego i drugiego dziennika rzecz opisana. W Pulsie Biznesu, bo jeszcze został nam ten dziennik, o tym, że kryptokopalnia jest na skraju zawału, a niżej, że Millennium ustrzelił Eurobank. No, to jednak pokazuje drapieżne metody nawet w takim sektorze. Z celnym strzałem za prawie 2 miliardy złotych bank rozwiązał dwa problemy. Małej skali i nadmiaru kapitału. Polowanie jednak dopiero się zaczyna, pisze dziś Puls Biznesu. Czy jest taki problem, że ktoś ma za dużo kapitału? Właśnie też na to zwróciłem uwagę. No już nie ma, to znaczy zamienił kapitał na innego rodzaju kapitał. Nadmiar gotówki. No, czasem się zdarza. Życzymy i gratulujemy. Mówią, bogatszy nie patrzy. Krystian Hanke, bardzo dziękuję. Za 14,5 minuty będzie siódma, jeśli chodzi o te przysłowia, które zaczynają się od słów, kto rano wstaje, to bardzo proszę, pan Antoni ma kolejną wersję. Kto rano wstaje, niech pierwszy rzuci kamieniem. Bardzo proszę. You dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, say me, well, now you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't. But you know you're only used to, yeah, juiced it in. Nobody told you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise. chciałem powiedzieć, że kto rano wstaje, ten słucha radia albo w nim pracuje. Pozdrawiam kolegów po fachu. Serdecznie kłaniamy się, drogi redaktorze. 227 trójek. Dzień dobry, chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia aktorowi, który wypowiedział słowa uchodź śledzia. Pan Leonard ma przecudowną fiskomikę. Jest takie słowo. Pozdrawiam. Jest. Leonard Pietraszek, tak, obchodzi dziś urodziny 82. Wszystkiego dobrego. Kłaniamy się bardzo, bardzo mocno. Urywki. Urywki z kalendarza. A co tam jeszcze w kalendarzu, panie? Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. 100 lat temu proces odzyskiwania niepodległości rozpędził się na dobre do tego stopnia, że na chłopskim wiecu proklamowano powstanie Republiki Tarnobrzeskiej. Miał to być mały, szczęśliwy, rolniczy kraj, jednak polskie wojsko zlikwidowało go na początku roku 1919 jako niekontrolowane siedlisko anarchii. Ponoć Piłsudski wysłał oddziały, żeby w tym Tarnobrzegu przestali robić siarę i wzięli się do porządnej, patriotycznej roboty. Tak też się stało, ale z siarki nie zrezygnowano, odkrywając jej złoża kilkadziesiąt lat później. Dzięki jej wydobyciu powstał uroczy akwen, który, jak udowodniłem, spokojnie można nazwać Jeziorem Niepodległości. 6 listopada to dzień narodzin wielu wiekopomnych narodowych dzieł. 68 lat temu po raz pierwszy wystąpił Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, 3 lata później powstał Teatr Telewizji, a 67 urodziny obchodzi dzisiaj produkowana w zakładach FSO Warszawa M20. Z 254 tysięcy wyprodukowanych egzemplarzy ponad 1/3 trafiła na eksport do 25 krajów na 5 kontynentach. To raczej niezły wynik jak na samochód, który do setki rozpędzał się prawie pół minuty. No, chyba że ktoś zakupił auto w dostępnej, a jakże wersji drezyny, no to wtedy wolniej. 129 lat temu Adam Bruno Wiszemski opatentował urządzenie do fonograficznej rejestracji drgań dźwiękowych. Gdy więc 6 listopada roku 1926 zaczęło nadawać radio azerbejdżańskie, teoretycznie można było nagrać na przykład pierwszą dziesiątkę azerskiej listy przebojów. Jedno nie budzi wątpliwości. W zestawieniu nie było żadnej piosenki Sex Pistols, bo ten zespół swój pierwszy koncert dał dopiero 45 lat później. Aż trudno uwierzyć, że koncertowe debiuty Mazowsza i Sex Pistols dzieliło raptem ćwierćwiecze. Wiadomo, kto przetrwał, więc śmiało rzucam hasło Folklore is not dead. Okrąglutką rocznicę dziesięciolecia panowania obchodzi król Butanu Jigme Khesar Namgyel Wangchuk. Król ma liczne rodzeństwo w związku z 4 małżeństwami ojca, którego wszystkie żony były siostrami, wprost zatrzęsienie ciotek macoch. Data koronacji została wybrana przez 3 wybitnych astrologów jako najbardziej pomyślna dla tego wydarzenia. Niech i Państwu znajomi wróże wskażą ten dzień jako idealny do odnoszenia wspaniałych sukcesów. A jeśli nawet osiągnięcia nie okażą się dość satysfakcjonujące, zawsze będzie można to wytłumaczyć niedostateczną wybitnością naszego astrologa profety. No i mu wywróżyć, od jutra dla mnie nie pracujesz. I zwolnić. Zdecydowanie Łukasz, Błąd, bardzo serdecznie panu dziękujemy. I dobrze się składa, że pan przypomniał tę datę. Sex Pistols. Bardzo proszę. Za 6 minut będzie 7. Panowie, do dzieła.